To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Senacie są poprawki zaostrzające przepisy związane z wycinką drzew. We Wrocławiu zbiórka pieniędzy na wyposażenie i odbudowę szpitala w syryjskim Aleppo. Ponad 200 zdjęć, dokumentów i eksponatów trafiło na nową wystawę w fabryce Schindlera w Krakowie. W Senacie są poprawki zaostrzające przepisy związane z wycinką drzew, zgłosił je senator PiS Robert Mamontow. Przewidują one, że nie trzeba będzie zgłaszać chęci wycięcia drzewa, którego obwód na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm. Dotyczy to topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego. W przypadku kasztanowca zwyczajnego, robini akacjowej oraz platanu klonolistnego obwód nie może przekraczać 60 cm, natomiast 50 cm w przypadku pozostałych drzew. W ustawie uchwalonej przez Sejm jest mowa o 130 cm wysokości i obwodzie 100 cm dla drzew szybko rosnących i 50 dla pozostałych. Druga poprawka senatora PiS wydłuża termin, jaki ma gmina na dokonanie oględzin drzew z 14 do 21 dni. Poprawki, jakie zaproponowałem w imieniu swoim i kolegów senatorów z mojego klubu, mają powstrzymać tą wycinkę niekontrolowaną dzisiaj na posesjach i prywatnych, i na posesjach samorządowych, i wydłużają termin, w jakim samorządy mają odpowiadać na zapytania o możliwość wycięcia tego drzewa. Bo w pierwotnym założeniu było to 14 dni, ja uważam, że to jest za krótki czas. A senator Jadwiga Rotnicka z Platformy Obywatelskiej zgłosiła poprawkę, by termin ten wydłużyć do 30 dni. Z kolei senator PO Piotr Florek zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Głosowanie jutro na zakończenie obrad Senatu. We Wrocławiu trwa zbiórka pieniędzy na wyposażenie i odbudowę szpitala świętego Ludwika w syryjskim Aleppo. Przedstawiciele czterech kościołów chrześcijańskich z Dolnego Śląska zainicjowali akcję o nazwie Dar dla Aleppo. Dziś z tej okazji na wrocławskim rynku otwarto specjalną wystawę zdjęć oraz rysunków dzieci z ogarniętego wojną miasta, mówi Anna Szarycz z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Kiedy cierpi dziecko, cierpi cały świat. Dlatego Wrocław solidaryzuje się z miastem Aleppo. Zależy nam na nich, tak jak zależy nam na pokoju na świecie. Bardzo proszę wszystkich o to, aby nie przechodzili obojętnie wobec tych obrazów, które widzimy tutaj na rynku. Aby wyposażyć szpital w Aleppo, m.in. w niezbędny sprzęt kardiologiczny czy respiratory, potrzeba ponad 1 000 000 zł. Do dziś udało się już zebrać blisko 300 tysięcy. Ponad 200 zdjęć, dokumentów i eksponatów, w tym niepublikowane nigdy wcześniej fotografie z pierwszych dni okupacji, trafiły na nową wystawę w fabryce Schindlera w Krakowie. Od dziś można zobaczyć tam ekspozycję Okupanci Niemcy w Krakowie 1939-45. Według różnych źródeł przed II wojną światową mieszkało w Krakowie około 1000 osób narodowych. Niemieckiej. Kiedy miasto zostało stolicą Generalnego Gubernatorstwa, napłynęła do niego rzesza urzędników, nauczycieli, naukowców, bankowców, przemysłowców i kupców, często z całymi rodzinami, mówi kurator wystawy Monika Bednarek. Chcieliśmy pokazać od innej strony życie Niemców w Krakowie w czasie II wojny światowej. Skupiamy się na ludziach władzy, ale też urzędnikach, cywilach, którzy tu przyjechali do pracy. Wspierali działania władzy skierowane przeciwko ludności Generalnego Gubernatorstwa, przeciwko Polakom i Żydom. Większość pamiątek i obiektów nie była dotychczas prezentowana publiczności, dodaje. Zachowały się w jakichś zbiorach rodzinnych niemieckich i potem część z nich została podarowana Muzeum Historycznemu. Przyjeżdżają do nas Niemcy, potomkowie tych, którzy tu byli w Krakowie w czasie wojny, i oni zostawiają te rzeczy po prostu. To są też dzieła sztuki, obrazy, ale też właśnie albumy fotograficzne. W 1944 roku w Krakowie było około 50 tysięcy Niemców. Wystawa będzie prezentowana w fabryce Oskara Schindlera do końca października. A już teraz czas na sport. Monika Słukowska. Maria Szarapowa w drugiej rundzie turnieju w Stuttgarcie. Rosjanka, której długo nie oglądaliśmy na kortach z powodu zawieszenia za doping, dostała w Niemczech dziką kartę do turnieju, co spotkało się z protestami wielu zawodniczek i na razie dobrze ją wykorzystuje. Szarapowa w pierwszej rundzie trafiła na Robertę Vinci i pokonała ją w 2 setach 7-5 i 6-3. Szum wokół powrotu Szarapowej raczej zatem nie ucichnie, tym bardziej, że organizatorzy French Open zapowiedzieli dziś, że 16 maja ogłoszą swoją decyzję w sprawie ewentualnej dzikiej karty dla Rosjanki. Gianni Infantino piwo. Szef FIFA zapowiedział za to, że w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Rosji po raz pierwszy na tak dużej imprezie zostanie użyta wideoweryfikacja. Szwajcar przyznał, że po testowaniu systemu w kilku ligach odzew jest tylko pozytywny. Infantino nie podał szczegółów działania wideoweryfikacji w Rosji, ale podkreślił, że ważne będzie jednak zachowanie odpowiednich proporcji i że nie może dochodzić do sytuacji, w których co druga akcja będzie powtórnie analizowana. FIFA idzie zatem z duchem czasu, lepiej późno niż wcale. A skoro jesteśmy przy piłce nożnej, dziś ciekawy wieczór dla kibiców piłki zagranicznej. W półfinale Pucharu Niemiec mierzą się Bayern Monachium i Borussia Dortmund. Na boisku i Łukasz Piszczek i Robert Lewandowski, a na tablicy wyników po 20 minutach 1-0 dla Borussii. W Pucharze Francji także w półfinale zaczynają właśnie grę Paris Saint-Germain i AS Monaco. Ligowo grają za to zawodnicy m.in. w Hiszpanii i Anglii. Barcelona miażdży Osasunę, po 78 minutach prowadzi już 6-1, o 21.30 Real Madryt zmierzy się natomiast z Deportivo. W Anglii trwają 3 spotkania, w najciekawszym walczą Arsenal i Leicester City, tu na razie bezbramkowy remis, podobnie jak w meczu Crystal Palace Tottenham Hotspur. Middlesbrough i Sunderland z dołu tabeli, 1-0 dla Middlesbrough na razie po 20 minutach tego spotkania. AZS Częstochowa przegrał ze zwycięzcą pierwszej ligi Wartą Zawiercie 0-3. Pierwszy barażowy mecz o miejsce w siatkarskiej plus lidze. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw, kolejny mecz jutro. A na koniec o ludziach, którzy mają gest. Najpierw o szkoleniowcu San Antonio Spurs. Greg Popowicz podczas wizyty w jednej z restauracji zostawił napiwek o wartości $5000. Należność za wizytę w restauracji wynosiła $815. W Stanach Zjednoczonych przyjęte jest, że na napiwek zostawia się około 20% wydanych pieniędzy. Amerykańskie media prezentują zdjęcie rachunku, na którym widnieje podpis Grega Popowicza, a w rubryce przeznaczonej na napiwek szkoleniowiec wpisał sumę wynoszącą $5000. Według mediów San Antonio, trener jadł w restauracji specjalizującej się w serwowaniu znakomitych win w ostatni piątek w Memphis, gdzie Spurs grali 2 mecze, zresztą przegrane z Grizzlies. Los odpłacił chyba Popowiczowi, bo minionej nocy jego zespół już na własnym parkiecie pokonał Memphis 116-103 i objął prowadzenie w serii playoff 3-2. Z Miami Jan Pachlowski. A skoro mowa o gestach, takim popisał się niedawno także Anthony Joshua, bokser, który już w sobotę skrzyżuje rękawice z Wladimirem Kliczką, podarował swojemu pierwszemu trenerowi bardzo drogi samochód. Jak powiedział w podzięce za to, że trener pomógł mu, kiedy najbardziej tego potrzebował. A jutro chmury i deszcz na wschodzie Polski. Na zachodzie też chmury, jednak będzie więcej przejaśnień. Cieplej niż dziś, 8 stopni w Lublinie, Krakowie i Katowicach, 10 w Trójmieście i Wrocławiu, 11 w Łodzi, 13 w Warszawie i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czwórka Polskie Radio przedstawia plebiscyt Nieprzeciętni 2017. A nieprzeciętnym 2017 może zostać... każdy. Nie trzeba od razu zdobywać szczytów. Wystarczy, że robi się coś z pasją. Gotuje, maluje, żegluje, organizuje, śpiewa, działa w samorządzie lub pomaga innym. Kandydatów można zgłaszać do 30 kwietnia. Nieprzeciętni@polskieradio.pl. Więcej szczegółów na czwórka.online. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I co tam grillujesz, Karol? Nie, czekaj, nie mów... Pstrąga. Skąd wiedziałaś? Matko, bo ty zawsze grillujesz pstrąga. A wiesz, co można zrobić z czerwonych ziemniaków? Czekaj, nie mów. No to zgaduj. Nie, po prostu nie mów. Grilluj tradycyjnie, bo już teraz w Lidlu świeży pstrąg patroszony tylko 14,90 za kilogram. Albo nowocześnie, bo czerwone ziemniaki 3,99 za 2 kilogramy. Otwieramy sezon grillowy w Lidlu. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Niezwykły spektakl muzyczny, którego kanwą są legendarne ballady Leonarda Cohena. Postaci z piosenek Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. Wszystkie utwory zabrzmią w nowych przekładach Romana Kołakowskiego, a towarzyszyć im będą barwne projekcje prac Katarzyny Kulpy, wprowadzające widza w świat Cohena. 1 maja, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

ale można na to spojrzeć z perspektywy tych artystów, którzy twierdzą, że teatr jest takim samym miejscem publicznej debaty jak parlament czy media i że nie powinien unikać tego typu zwarcia z rzeczywistością. Ale czy to wtedy nie staje się bardziej publicystyką niż rodzajem sztuki? No właśnie, to jest to największe ryzyko. To widać rzeczywiście od kilku lat, tak jest. Teatr zbiera tematy, tak jakby podrzucane przez ulicę, czy podrzucane przez ideologię różnego rodzaju. Oczywiście zagrożeniem jest to, że to wtedy przestaje być rzeczywiście teatr w sensie takim, jakim no, powinniśmy go rozumieć. To jest jakieś spotkanie w sprawie poważnej rozmowy, tak? Znaczy takie upodabnianie się do tego, co się dzieje dookoła, no to powoduje, że teatr staje się takim, wkracza w ten nurt takiej zwykłej codzienności, z którą mamy do czynienia na każdym kroku. Oczywiście on z nią nie wygra, nie przebije jej w tym sensie, bo na YouTubie obejrzymy rzeczy 20 razy bardziej drastyczne niż to, co można zobaczyć na scenie, bo taka jest tego natura. Na scenie nie wszystko da się pokazać w ogóle, chociaż niektórzy jakby wiemy o tym, że próbują. Natomiast takiej szansy dla teatru nie ma. I teatr na pewno na tym straci. Natomiast jest jeszcze jeden problem, bo jakby mówimy o tematach podrzucanych przez publicystykę, przez politykę. Natomiast polski teatr w ogóle od, nie wiem, od dekady co najmniej, albo może nawet od dwóch, ma duży problem z kopiowaniem, ale w sensie formalnym, rozwiązań najczęściej z teatru niemieckiego. I to jest też problem duży. Znaczy my mamy w ogóle problem w polskiej szkole reżyserii w ostatnich latach, tym, żeby zdobyć się na coś rzeczywiście nowego, oryginalnego. Brakuje nowych nazwisk, brakuje nowego nastawienia w ogóle do sztuki, jaką jest teatr. Bo czas debiutu Grzegorza Jarzyny, Krzysztofa Walikowskiego, czyli tych nazwisk, które rzeczywiście zmieniły naszą rzeczywistość teatralną, no to już minął. Jakby rozpoczął się taki okres takiego no, bardzo męczącego kopiowania, właśnie w takim sensie też formalnym, prawda? I to jest jakby połączenie tego wszystkiego, o czym ty mówiłeś, o czym mówił Jacek, no to powoduje, że też rzeczywiście, że ten teatr jakby zaczyna być taką rozmazaną jakąś, takim rozmazanym problemem, który zaczyna być jakimś męczący, no przede wszystkim dla tych, którzy nie tylko zajmują się tym teatrem, ale dla których ta sztuka jest rzeczywiście ważna. Mhm, ale pytanie jest takie, Jacek Kopciński. Czy przekaz publicystyczny, przekaz polityczny wzięty w ramę sceny nie znaczy jeszcze czegoś innego. Ja nie jestem entuzjastą takiego teatru. Natomiast wsłuchuję się w argumentację ludzi, którzy bronią takiego teatru albo taki teatr tworzą. Niedawno podczas jakiejś rozmowy stwierdziłem, że napis, który twórcy klątwy w Teatrze Powszechnym zawieszają na szyi kukły papieża Jana Pawła II, obrońca pedofilii. To jest właściwie napis, to jest napis skopiowany z pierwszej strony gazety, która głośno reaguje, może niesprawiedliwie, reaguje na taką lub inną sytuację związaną z pedofilią w kościele. I wtedy usłyszałem że rozczarowuje mnie tego typu język w teatrze, ponieważ właściwie nie różni się od przekazu medialnego. I wtedy właśnie usłyszałem, że w ramie sceny, w sytuacji teatralnej, tego rodzaju napis, sentencja, tego rodzaju napis znaczy coś innego, że jest odbierany inaczej. Być może. Ja raczej jestem tutaj sceptyczny, natomiast rzeczywiście pomysł takiego teatru, niekiedy nazywanego krytycznym, niekiedy politycznym, jest taki, by przekazy, które krążą w rzeczywistości medialnej i politycznej, przenosić na scenę, licząc na to, że one tam zyskają nowy wymiar, zostaną poddane pewnej ironicznej obróbce, że nas wtedy uodpornią na ich znaczenie albo objawią jakiś podtekst. Z tym, że no, sami twórcy tego teatru zaangażowanego, chociażby Paweł Łysak, twórca tego sformułowania teatr, który się wtrąca, no sam stwierdził, że właściwie ten rodzaj teatru wyczerpał swoje środki wyrazu. No to było widać w tym chociażby spektaklu Krzyczcie Chiny, prawda? To było bardzo wyraźne. Przemysław Skrzydlewski. To znaczy, to nie jest sformułowanie Pawła Łysaka, tylko Zygmunta Hibnera. Tak naprawdę Paweł Łysak przejął to sformułowanie to jest hasło hitlerowskie, które rzeczywiście Hitler tworzył teatr polityczny, jak najbardziej, w latach 70. W latach 80. jeszcze, i to rzeczywiście był teatr polityczny. I dobrze, teatr zaangażowany, ale to literatura czytała. Też to, literatura, tak naprawdę forma teatralna mówiła dużo więcej niż jakakolwiek publicystyka, bo to było wszystko ubrane właśnie w literaturę. Tak więc to jest ta wielka różnica. Natomiast w ogóle problem z klątwą, która jest pewną skrajnością i która jest no, przykrym wydarzeniem krzywdzącym, polega na tym, że obrońcy tego typu języka, którym posługuje się na przykład klątwa, na przykład Oliver Flisch, jakby używają tego argumentu, że przecież to jest fikcja na scenie. No przecież w ogóle o co wam chodzi? Przecież to jaka obraza, jaka krzywda, to co się dzieje przecież jest fikcją. No ale przecież oni najlepiej, ci, którzy zajmują się teatrem i którzy tak promują tego rodzaju narzędzia, język, wiedzą, że właśnie na scenie najbardziej znaczy to, co jest najbardziej fikcyjne. Znaczy fikcja im bardziej jest posunięta, powiedzmy sobie, jest bardziej abstrakcyjna, im bardziej posługuje się wysublimowanymi środkami, tym znaczy realnie więcej. Znaczy to jest tak naprawdę problem. To doskonale wszyscy wiedzą. Na tym polega właśnie magia teatru. Im bardziej jest on konwencją, umową, właśnie taką opowieścią, jaką jest skonstruowana za pomocą określonych środków, tworzy fikcję, ale fikcja właśnie na scenie znaczy realnie. Dlatego klątwa spotkała się z dość silną reakcją, także moją i także pewnie twoją i także innych. Także to jest ten problem, ale jest jeszcze ten problem, żebyśmy nie pojmowali jakby tego życia teatralnego w Polsce przez pryzmat właśnie tylko klątwy, bo to też jakby mamy ten obraz, który pojawia się w telewizji ostatnio i te wszystkie migawki 2 miesiące temu, 3 miesiące temu. Natomiast oczywiście no, to jest pewien skrajny przykład i trudno czerpać z tego jakby wiedzę. Ale w klątwie oprócz ewidentnego bluźnierstwa jest też inny problem, z którym mamy do czynienia w innych przedstawieniach. Mianowicie wierność tekstowi oryginału. Bo przecież gdyby dzisiaj autorzy wystawianych spektakli zobaczyli, jak są pokazywane ich przedstawienia, to nie są nawet interpretacje, to są w ogóle zupełnie nowe teksty z zupełnie odmienną wymową. I czy w takim wypadku jest uczciwe, żeby posługiwać się oryginalnym tytułem, nazwiskiem twórcy w momencie, kiedy właściwie przerabiamy całkowicie jego dzieło? Znaczy, mnie się wydaje, że rzeczywiście ostatnio doszliśmy do pewnej skrajności. Obecność Wyspiańskiego w spektaklu powszechnym jest właściwie żadna, poza nielicznymi przytoczeniami, które są utrzymane na poziomie parodii, no, daleko posuniętej deformacji. Ale to nie jest tylko przypadek klątwy. Wiele innych przedstawień właściwie używa tekstu, a jeszcze częściej używa samego chwytliwego tytułu, który dobrze wygląda na afiszu, który przyciąga publiczność, który jest frapujący, a następnie sam spektakl zaskakuje no, bardzo takim, no, powiedziałbym, daleko posuniętym procederem dekonstrukcji dzieła. Ja jestem tutaj dość ostrożny, ponieważ teatr zawsze posługiwał się dziełem dramatycznym na swój sposób i tak zwana wierność autorowi to jest w gruncie rzeczy fikcja, czy to jest pewien praktyka teatru nigdy nie była, nie odpowiadała takiemu założeniu. Natomiast jestem przekonany, że teatr jest niedoskonałym miejscem do tego, by interpretować tekst, to znaczy ciekawie i własnymi środkami rozmawiać z autorem. I tego mi najbardziej brakuje we współczesnym teatrze. Ciekawej interpretacji, przekładu tekstu na znaki sceniczne, wsłuchiwania się w podteksty, w aluzje, w metaforykę, która ma swoje dodatkowe znaczenia, która buduje dodatkowe znaczenia. Tak naprawdę w tej chwili nikt się tym nie przejmuje. Dekonstrukcja oznacza wypełnienie ramy tekstowej, oryginalnej ramy tekstowej, zupełnie nowym przekazem, także nowym przekazem literackim. Mamy przepisane utwory albo po prostu zacytowane zupełnie inne. Ale czy wobec tego nie byłoby uczciwiej, gdyby zatytułować przedstawienie wariacji na temat klątwy autor Frilicz, prawda? Niż mylnie, fałszywie twierdzić, że jest to przedstawienie Wyspiańskiego. To mówimy, co tak robił dokładnie, przepraszam, nasz wielki reżyser Jerzy Grzegorzewski, który tworzył odważne kolaże literackie. Czy to był Jaszek Wania, czy można podawać inne przykłady. I to zawsze było zaznaczone na afiszu w programie, że jest to spektakl na podstawie, czy też inspirowany. I było wymienione, poza tym były wymienione inne źródła literackie, do których reżyser sięgał, żeby osiągnąć dany efekt. To było uczciwie powiedziane. Natomiast dzisiaj to niby czasami jest tak napisane na afiszu, że to jest Czechow na podstawie, czy też spektakl inspirowany danym dziełem, ale też to tak daleko posunięte, że nawet tego nie powinno się robić. Znaczy, to powinno być zupełnie określone jako autorskie dzieło reżysera, jego dramaturga, bo dzisiaj rola dramaturga w teatrze zupełnie zmieniła znaczenie. Przepisanie na scenie powinno być bardzo jasno określone. Często posługujemy się oczywiście w polskim teatrze niestety słynnymi tytułami, klasyką po to, żeby przyciągnąć widzów, którzy wiedzą, że idą na dany wielki tytuł, a oczywiście otrzymują coś zupełnie innego. Ale to jest głównie problem reżyserów młodego pokolenia w polskim teatrze. Tego najmłodszego, znaczy wychowanego już jednak w innym paradygmacie kultury, w internecie, który jakby posługuje się z łatwością pewnymi określeniami. Jakby internet, który narzuca pewną konwencję, że wszystko można od każdego właściwie pożyczyć, zinterpretować. Takie, powiedziałbym, podejście jak Jacques'a Derrida do badań historycznych też trochę. Tak, to wszystko jakby ma ogromny wpływ. Natomiast ci reżyserzy, którzy już stanowią w polskim teatrze jakiś punkt odniesienia, jak klasycy, jak Grzegorz Jarzyna, Anna Augustynowicz, oni na coś takiego by sobie nigdy nie pozwolili. No, Grzegorz Jarzyna, który ostatnio zupełnie na nowo zinterpretował Gombrowicza, Iwonę, księżniczkę Burgunda, miała premierę w Moskwie w październiku, ale w Warszawie była też pokazywana teraz. Zaskakujące, nowa zupełnie interpretacja, ale to jest absolutnie idące za Gombrowiczem. Znaczy, to jest po prostu nowa zupełnie interpretacja, zaskakująca. Czytana trochę przez Lema, trochę przez science fiction. Przez świat globalny, przez zagrożenia wojną, to tak jak mówię, to miało ogromne, a to jest nadal ta wielka literatura. No tak, bo to jest, problem polega na tym, Jacek Kopciński. Że porzucając interpretację, czyli porzucając dialog z autorem, niektórzy artyści współczesnego teatru wchodzą po prostu w otwarty pojedynek. Nie tylko z autorem, nie tylko z jego tekstem, ale też z tradycją, z której ten tekst się wywodzi, z pewną polityczną, czy szerzej społeczną i kulturową sytuacją, w jakiej ten tekst się znalazł. I to jest praca świadoma. Znaczy to jest świadoma polemika, czy wręcz świadome starcie z wybranym obszarem tradycji narodowej, ale też tradycji europejskiej czy światowej. Tego teatr krytyczny czy teatr polityczny nauczył się od Bertolda Brechta, który przy całej swojej rewolucyjnej postawie teatralnej był jednak znakomitym dramatopisarzem i zupełnie inaczej obchodził się z tekstem na scenie, także jako reżyser, niż reżyserzy współcześni. Ale sama postawa takiej konfrontacji w imię idei czy wartości pozateatralnych, często ideologicznych, czy wręcz politycznych, wywodzi się właśnie z tradycji brechtowskiej. I to pojawia się dość często w polskim teatrze, tego rodzaju postawa. I zapytanie artyści o to, dlaczego nie chcą interpretować, dlaczego nie idą za autorem, dlaczego z nim nie chcą rozmawiać, odpowiadają, ponieważ jesteśmy w kontrze wobec jego postawy, wobec jego estetyki, wobec jego światopoglądu. Chcemy to przełamać, chcemy to przewalczyć. No i to jest właściwie tak naprawdę wojna kulturowa. Natomiast największą w ogóle, to właśnie to, co powiedział Jacek, że największą w ogóle trudnością w teatrze jest ta sytuacja, kiedy reżyser pozostaje wierny tekstowi tak naprawdę. Pozostaje wierny, chce być wierny, ale ma siłę jednocześnie, żeby się przeciwstawić autorowi. Znaczy do tego trzeba rzeczywiście ogromnej siły, wiedzy reżyserskiej, doświadczenia, żeby zrobić coś na kontrze do autora, rzeczywiście zrobić Szekspira na kontrze, na przykład Czechowa na kontrze, a jednocześnie jednak pozostać cały czas w sferze tekstu, w sferze dramatu, jednak szanując go do samego końca. To jest rzeczywiście wielka siła reżyserii. Na tym polega problem. Problem polega właśnie na tym, że ci najmłodsi w polskim teatrze no, używają tego argumentu, że oni chcą robić na kontrze, więc zupełnie zmieniają. No przyznając się tak naprawdę w tym momencie do bezradności wobec tekstu, który jednak jest absolutnym punktem odniesienia, jest podstawą, na której można budować spektakl i spotkanie z publicznością. A teatr od wieków mierzył się z problemem dobra i zła. Jeżeli podchodzimy do rzeczywistości, tak jak tutaj zostało powiedziane, politycznie, społecznie, ideologicznie, no to zło zostaje bardzo i dobro spłaszczone. Nagle się okazuje, że dobro równa się emancypacja, zło równa się wykluczenie i zanika gdzieś taki wymiar metafizyczny. Znaczy, ja bym to inaczej ujął. To znaczy, rzeczywiście teatr, zwłaszcza w swoich drugich początkach, to znaczy tych początkach średniowiecznych, otwarcie i dobitnie stawiał kwestie dobra i zła, kwestie zbawienia i potępienia. Myślę o moralitecie, myślę o misterium chrześcijańskim. Ale istotniejsze dla mnie jest to, że u tych źródeł teatru, także u źródeł teatru antycznego, pozostawał zawsze człowiek, który dokonywał rozstrzygnięć. Nawet w tragedii antycznej, kiedy człowiek, bohater rozpoznawał swój los i orientował się, że wszystkie jego usiłowania idą na marne, ponieważ fatum nad nim ciąży i istnieje, jego życie jest zdeterminowane, to jednak miał coś bardzo ważnego do powiedzenia, na przykład to, że nie poddaje się temu faktowi, albo znosi ów los heroicznie. Natomiast nowoczesne ujęcia polityczne w teatrze, one niejako zdejmują odpowiedzialność z jednostki, zdejmują z jednostki, z nas, osób, dramatu, także możliwość rozstrzygania, czy idę w lewo, czy idę w prawo, i pokazują człowieka po prostu w sieci pewnych powiązań systemowych jako taką bezwolną marionetkę. I zadaniem teatru, tak jak odczytuję intencje i także manifesty współczesnego teatru krytycznego, jest jakby ukazanie tej sieci systemowych nacisków. Człowiek w tym ginie. Człowiek właściwie nie jest ważny. Ważniejsze jest ukazanie systemu. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali wypowiedzi jednego z wybitniejszych twórców polskiego teatru, reżysera Pawła Passiniego, który odnosi się właśnie do tych problemów, o których przed chwilą mówiliśmy. Ten teatr, którym ja się zajmuję, odnosi się bardzo mocno do źródeł klasycznych i dla mnie tym niedościgłym wzorem jest grecka tragedia, w której ta sprawa piękna miała trochę inną postać, to znaczy teatr raczej szukał tych granic, szukał tego momentu peryferii, tej przestrzeni, w której my dopiero uczymy się rozpoznawać piękno w czymś, co zupełnie nie jest piękne, w czymś, co jest przerażające, w którym uczymy się dostrzegać sens w czymś, co się wydaje bezsensowne, w którym nasze doświadczenie poznawania świata i rozczytywania świata, dostrzegania w nim tych okruchów piękna, to doświadczenie jest nie tyle karmione, ile raczej wystawiane na próbę, czyli teatr jest tym miejscem, gdzie ten muskuł się trenuje. Ja próbuję w swoich spektaklach rzeczywiście szukać znaków, którymi można mówić o metafizyce. Chyba najbardziej z tego powodu, że wydaje mi się, że teatr jest taką dziedziną sztuki naszej ludzkiej aktywności, w której możemy sobie pozwolić na największe skupienie. Nawet na poziomie fizycznym tego zdarzenia, że zamykamy się w tej sali i w ciszy, skupieniu, otwieramy się na doświadczenie, które często jest bardzo wymagające, często bywa traumatyczne, a mimo to my pozostajemy na nie otwarci i chłoniemy je. właśnie w tej ciemności, w ciszy i w receptywności, na którą z taką uwagą, na jaką poza tym w życiu bardzo często sobie nie możemy pozwolić, bo jednak nasza rzeczywistość jest okropnie rozgadana. A z drugiej strony ten język, którym gadamy, nam się dewaluuje i bardzo trudno jest w tym języku mówić o poszukiwaniu prawdy, czy o poszukiwaniu sensu w świecie, który przekracza wymiar społeczny czy psychologiczny i jest związany z pytaniem o sens istnienia i o tym, czy w tym spektaklu, w którym rozpoznajemy swoją rolę, grając ją, czy w tym spektaklu możemy się kierować, czy są jakieś drogi, którymi możemy podążać, czy są jakieś pytania, tak jak aktor na próbie pyta, ale co ja tutaj tak naprawdę gram? To my sobie też próbujemy zadawać to pytanie w życiu i wydaje mi się, że teatr jest tą właściwą przestrzenią, gdzie można tego poszukiwać. I dlatego pewnie w teatrze też tyle brzydoty, tyle prowokacji, żeby zadawać te poważne pytania, to trzeba najpierw oczyścić tą drogę, trzeba zajrzeć pod powierzchnię. To był Paweł Passini, reżyser o wrażliwości metafizycznej. On potrafi tak konstruować sceny, przez które buduje się jakiś nastrój tajemnicy, tak jak w tej sztuce Artur Sobowtór i jego teatr. Ale tutaj padło ciekawe pytanie w jego wypowiedzi. Czy teatr jest w stanie przywrócić język, na którym są ufundowane te najważniejsze wartości? Czy jest w stanie mówić o sensie życia, o dobru i złu, a zarazem pomóc dzisiaj nam, którzy zanurzeni w tej rzeczywistości, nie jesteśmy w stanie tego zrobić? Jacek Kopciński. Trudne pytanie, ale myślę, że Paweł Passini w swoich spektaklach dąży do tego miejsca, w którym tego rodzaju kwestie się pojawiają. Znaczy, zauważcie tej wypowiedzi, której posłuchaliśmy wspólnie przed chwilą. Tam padło to pytanie, co ja tutaj gram. Znaczy, o to pyta aktor reżysera, ale jak twierdzi Passini, o to samo możemy zapytać siebie, grając w życiu. Zwróćcie uwagę, że to jest zresztą bardzo dawny, jeszcze starożytny trop, to jest człowiek, aktor w świecie, teatrze, że to jest jednak punkt ciężkości jest położony właśnie na jednostkę i na podmiot. To znaczy jako uczestnik życia, moim zadaniem jest zorientować się, na czym polega moja tutaj sytuacja, poznać, poszerzyć własną świadomość i iść dalej coraz bardziej świadomie. Mnie się wydaje, że tego rodzaju koncepcja teatru, ona się nie dewaluuje. To znaczy, jeżeli artyści dążą do tego, by bohaterowie w ich spektaklach próbowali poszerzyć swoją świadomość, to my wchodząc z nimi w empatyczną więź, także jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zadawać sobie pytania o to, czym jest rzeczywistość, jakie jest moje miejsce w świecie, jakie są moje powinności, jakie są moje wybory. I to jest teatralna droga poznania i docierania do tych najważniejszych kategorii, które tutaj padły, dobro, piękno, prawda. To znaczy, ponieważ to jest droga. Teatr jest drogą przebijania się ku tym pytaniom. No oczywiście, w piątym wieku przed naszą erą Grek szedł do teatru, to wiedział, że na pewno idzie tam na jakiś... Znaczy idzie do teatru po to, żeby porozmawiać o bogach. Wtedy o bogach, tak? Ale byśmy to uprościli, że jest ważna rozmowa o Bogu, tak? Powiedzmy to wprost. W ogóle temat teologiczny w teatrze. No Paweł Passini jest świetnym przykładem, który mówił, że do tego dąży rzeczywiście. To. Czyli nie brakuje takiego teatru jak powietrza. Tylko, że główny problem polega na tym, że dzisiaj oczywiście funkcja teatru zupełnie się zmieniła. To nie jest już teatr sprzed 2000 lat, zupełnie inna funkcja społeczna. I cały jakby kłopot polega na tym, że teatr sam z siebie, poprzez własny język, poprzez własne instrumentarium, do takich tematów się nie zabierze sam. Znaczy teatr odzwierciedla to, co się dzieje na zewnątrz, ponieważ na zewnątrz jest, raczej te tematy są no powiedziałbym, niszowy. Są w zaniku albo są jakimś rodzajem zaawansowanej eseistyki, no to sam teatr tych problemów nie podejmie, nie odbuduje tego języka. Znaczy nie ma takiej siły, dlatego że odzwierciedla rzeczywistość. I to nie jest wina teatru. To jest raczej wina wielu, wielu innych rzeczy związanych z humanistyką, z naszym podejściem do filozofii dzisiaj i tak dalej. Teatr jest tylko takim próbą, na której bardzo szybko widzimy, co się dzieje na zewnątrz. Także to nie jest wina jego samego, jakby, tylko to jest jakby głębszy problem i tutaj jakby diagnoza dla przyszłości teatru w tym sensie, żeby wymagać teologii, żeby wymagać pytania o absolut, o jakąś predestynację. To jest prawda, że oczywiście teatr reaguje na przemianę świadomości wyrażane przez filozofów, przez estetyków. Pytanie o te trzy kategorie starożytne, właściwie od 250 lat, od czasów oświecenia, jest poddawane krytyce, ale paradoksalnie jest tak, że teatr jest też miejscem buntu estetycznego, że jest też miejscem buntu filozoficznego, że w teatrze może się nagle pojawić wartość, pojawić przekaz, który stoi w kontrze do pewnych ustalonych już koncepcji świata, człowieka, rzeczywistości. I wydaje mi się, że samą istotą sztuki jest to, że może się w niej, teraz mówimy o sztuce teatru, a więc w teatrze, pojawić pewna niespodziewana treść, pewna niespodzianka. Proszę zobaczyć, że w spektaklach niektórych reżyserów, tutaj wspomniałeś o Grzegorzu Jarzynie, to jest świetny przykład, nagle pojawia się przekaz, który wydaje się być jakby nie z tego świata. Znaczy, ja dostrzegam w reżyserii światła, w spektaklach Grzegorza Jarzyny, wspomnę na Teoremat, wspomnę na Męczenników. Nosferatu też. Na Nosferatu. W reżyserii światła pojawia się właściwie przekaz nie tylko metafizyczny, wręcz ekstatyczny. To światło jest reżyserowane tak, byśmy nie tylko mieli skojarzenia ze światłem malowanym na obrazach świętych, doświadczających ekstazy, ale także byśmy sami byli w to światło wciągnięci. I nagle to jest ta niespodzianka, którą może nam sprawić teatr właśnie dlatego, że nie jest wyłącznie funkcją takiej lub innej ideologii, czy takiej innej koncepcji świata. Ja myślę, że Jarzynę porywa piękno takiego światła. I ono nas także porywa z widowni. Ja to spuentuję jakoś fajnie, bo bardzo mi się podobała ostatnia wypowiedź, jedna z ostatnich, Jana Englerta przy jakiejś okazji, czyli dyrektora Teatru Narodowego, który powiedział, że teatr jest po to, żeby zajmować się rzeczami, które na co dzień przekraczają człowieka. Znaczy człowiek idzie do teatru po to, żeby spędzić czas zajmując się tematami, które na co dzień są dla niego rzeczywiście bardzo trudne i rzeczywiście to są jakieś rzeczy ostateczne, które rzeczywiście nas przerastają po prostu. Od tego jest teatr. To jest to miejsce, żeby tak rozmawiać. Oczywiście dzisiaj w ogóle jest taka tendencja, żeby nawet tam, gdzie literatura nie jest w stanie się obejść bez odniesienia teologicznego. Słowacki na przykład, Lila Weneda, świetny przykład. Ostatnio odczytana przez jednego z reżyserów jak zwykły komiks. Zupełnie bez sensu, bo nie da się tego tekstu przeczytać bez teologii, bez predestynacji. Wyrugowanie z niego Bogu Rodzicy, chóru jest po prostu bez sensu, bo to burzy całkowitą strukturę tego tekstu. Więc w ogóle w ten sposób podchodzenie, jak dzisiaj jest do klasyki. Bo to jednak dla tych autorów zawsze był ważny temat. No bo wtedy to zawsze był jakiś budulec, który był, no właśnie budował pewną odniesienie. To dzisiaj bez tego to jest właściwie niemożliwe, a takie przykłady można mnożyć. Ale to musi być to miejsce, które nas przekracza. I wtedy to jest bardzo ciekawe. Chciałbym powiedzieć na temat tego teologicznego przekazu, który niekiedy zjawia się we współczesnym teatrze. Od jakiegoś czasu trwają nawet badania teatrologiczne na temat kryptoteologii. Że teatr, nawet najbardziej zaświadczony, nieustannie odwołuje się do swoich teologicznych korzeni. Że zawiera w sobie elementy rytuału. Że sama sytuacja wytwarzania równoległej, fikcyjnej rzeczywistości jest jakimś rodzajem odpowiedzi człowieka na marzenia o innym świecie. Automatycznie musi wrócić do niektórych tych odniesień. Nie ma możliwości. To musi się gdzieś pojawiać. Natomiast na szczęście. Istnieje też odwrotna sytuacja, to znaczy zauważcie, jaką w tej chwili karierę robi pojęcie postsekularyzmu. Żyjemy w świecie postsekularnym, w którym jakby cała tradycja związana z wiarą, także zakorzeniona w sztuce nie tylko sakralnej, jest właściwie martwa, tak to postrzega ta teoria, jest martwa, a i można z niej czerpać, budując z tych martwych części jakieś zupełnie nowe, własne konstrukcje. I to odpowiada takiej sytuacji Lili Wenedy bez Boga, czy na przykład Księcia Niezłomnego bez ofiary i bez chrześcijaństwa. Oglądałem niedawno takie przedstawienie. To są jakby puste skorupy, z których możemy lepić własne opowieści, ale one już nie mają tego ducha, ponieważ nikt, albo przynajmniej artyści, którzy się za to zabierają, po prostu nie wierzą w taką rzeczywistość. A propos tego ducha, bo mówiliśmy o tym Greku, który w V wieku przed naszą erą szedł do teatru, żeby porozmawiać o bogach, ale on też szedł po to, żeby przeżyć katarzis. Jest pytanie, czy dzisiaj widz w Polsce ma szansę przeżyć katarzis? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że często jest budowane pewne napięcie, jest ten moment kulminacyjny, ale nie ma już potem tego rozładowania, jakie stanowiło zawsze katarzys. On pozostaje taki zostawiony trochę samemu sobie. Jacek Kopciński. No to jest trudne, ponieważ tak bardzo zmieniła się poetyka dramatu od czasów starożytnych, że ta kategoria w pewnym sensie właściwie zniknęła z naszego horyzontu, z horyzontu literackiego, z horyzontu teatralnego. Aczkolwiek z drugiej strony jest tak, że pewien rodzaj emocjonalnego oczyszczenia powraca i niekiedy doświadczamy tego w teatrze. To mnie trochę zaskoczyło, ale usłyszałem opinię, że wspominana przez nas na początku klątwa, przy wszystkich swoich, przy całej swojej dyskusyjności, ona w jakiejś mierze odegrała także rolę oczyszczającą, to znaczy uwolniła pewien rodzaj agresji, pewien rodzaj sprzeciwu, buntu, a z tych, którzy zostali przez ten spektakl znokautowani, jakby też zdjęła wreszcie poczucie, że tutaj można nawiązać jakiś dialog. To jest rodzaj oczyszczenia. Jesteśmy po przeciwnych stronach i już teraz przynajmniej pole bitwy się oczyściło. Każdy zgłosił akces do danej grupy i tam zostaje. Więc ta sytuacja katarzis, ona może przychodzić w zaskakujących momentach. Czy to taki moment próby, sprawdzianu, kto... Żeby się dobrze policzyć, tak. Na tej zasadzie. Tej stronie, to jest oczywiście zupełnie zadanie pozateatralne, społeczne. W tym sensie oczywiście to się udało, żebyśmy się... Ale klątwa to jest przecież tak naprawdę spektakl społeczny, a nie artystyczny. I ona miała jak sądzę, spełniła taką rolę. Takiego właśnie oczyszczenia. Już teraz wiemy, kim jesteśmy i o co nam chodzi. Już się nie udajemy przed sobą, że troszczymy się o to lub owo. Już wiem, że nie możemy rozmawiać. Twórcy deklarowali co innego, że to jest otwarcie dialogu. No to jest takie otwieranie dialogu właśnie za pomocą kija bejsbolowego. To już to padało jakby to określenie. No oczywiście my się teraz okopiemy na własnych pozycjach i to oczywiście do niczego nie doprowadzi. W tym sensie jest to... No teatralnie jest to zupełnie bezsensne, ale społecznie uważam, że no, musimy poczekać, ale mam jakieś dziwne przeczucie, że natomiast w miejsce katarzis, ja tutaj wracam do tej kategorii, która mnie jakoś pociąga. Często pojawiają się w spektaklach momenty zachwytu. Znaczy, słuchaliśmy wypowiedzi Pawła Pasiniego, to jest artysta, który potrafi stworzyć w spektaklu sytuację wręcz porywającą poprzez swoją muzykę, poprzez właśnie także reżyserię światła, poprzez ruch, słowa temu towarzyszące. Nagle jakby spektakl, akcja spektaklu się zatrzymuje, natomiast coś rośnie, coś się wznosi i my razem z tym odczuwamy rodzaj uniesienia. To nie jest katarzis, ale to jest, no to jest coś bliższego właśnie ekstazie. Mhm. Tak, bo katarzis to jest w ogóle trochę taka pułapka pojęciowa, bo to jest pojęcie, które rzeczywiście bardzo określone znaczenie noszące się w teatrze do określonego czasu, dramatu, tragedii. To tak jak mówi często, ten przykład przywoływał Iwan Wyrypajew w Polsce też, mhm, udzielając wypowiedzi, że dzisiaj tak naprawdę nie da się wystawić w teatrze współczesnym naprawdę Eurypidesa, na przykład Medei, ponieważ paradygmat kultury nie pozwala dzisiaj, żeby dokładnie w takiej formie wystawić ten spektakl, tę historię, żeby przeżyć takie samo katarzis w tym pojęciu, w jakim rozumiał ten termin, ten rzeczownik grek. Ponieważ dzisiaj choćby nie da się znaleźć usprawiedliwienia dla dokładnie takiego czynu, który popełnia Medea, czyli zabicie własnych dzieci. W tym sensie jest to zupełnie tak odległy temat kulturowo. Dzisiaj to jest zupełnie inaczej rozumiane. Wiem, co masz na myśli teraz, jakby chcąc nawiązać do tego, ale to jest jednak zupełnie coś innego. Znaczy katarzis miał konkretne znaczenie. Dzisiaj bym mówił właśnie bardziej o braku nadziei i bardziej o takim nastawieniu negatywnym, czy pokazywanie człowieka, obraz człowieka, po którym ja już mam po prostu, chcę wyjść i tylko pomyśleć, no jest rzeczywiście bardzo źle i będzie jeszcze gorzej. Czyli to jest pewien brak nadziei. Tak bym to określił dokładnie. Ale zdarzają się sytuacje odwrotne. Pamiętam takie przedstawienie telewizyjne Macieja Prusa, zrealizowane przez niego, no już myślę, że 8 lat temu. Mam na myśli Wyzwolenie. Jedno z ostatnich przedstawień telewizyjnych, jakie w ogóle Maciej Prus zrealizował. Zapamiętałem je i pamiętam dokładnie długie sekwencje tego spektaklu, ponieważ zupełnie porywające wydało mi się to, jak Konrad rozmawia tam z pozostałymi postaciami dramatu. I nawet nie myślę wyłącznie o tej o scenie dialogu z maskami. Także wcześniejsze sekwencje. Sposób, w jaki Prus wyreżyserował tam dialog między ludźmi, pokazywał coś, co filozofowie nazywają prawdziwym spotkaniem. Myślę o Lewinasie, myślę o Buberze, myślę o Tischnerze. Znaczy, to było coś zupełnie unikalnego. Ta debata, jaka się toczy w Wyzwoleniu, ona może być grana na wiele sposobów. Może być walką, może być sporem, może być rodzajem parodii debaty publicznej. Widać było, że temu już niemłodemu reżyserowi zależało na tym, żeby oni się wreszcie porozumieli, żeby oni doszli wspólnie do jakiejś sprawy, a przede wszystkim, żeby się szanowali. Ja przypominam o tym spektaklu, on nie był, przemknął może, nie pamiętamy o nim. A ponieważ teraz niedawno mieliśmy dwie premiery Wyzwolenia, zupełnie inne, moim zdaniem świadczące o zupełnej głuchocie reżyserów współczesnych. Tymczasem można robić nowoczesny teatr na dawnych tekstach, odpowiadając na współczesne potrzeby, na przykład umiejętnego słuchania się nawzajem, niekoniecznie tylko w teatrze. Właśnie, bo czasami ma się wrażenie, że do tego spotkania, do tej rozmowy nie dochodzi na scenie pomiędzy aktorami. Bardzo często mamy do czynienia z tym, że aktorzy deklamują monologi w stronę widowni, tak jakby między nimi ta komunikacja była zupełnie zaburzona. Albo przychodzą na scenę, już tak, jako takie gotowe egzemplarze, które właściwie nie ulegają na scenie jakimkolwiek zmianą w czasie historii, w czasie dramatu. Czyli dramat polega na tym, że postać się zmienia, czyli przebywa jakąś drogę z punktu A do punktu B. Czyli widzimy ten rozwój postaci. Tak? Dzisiaj często jest tak, że wchodzimy i już wiemy, kto zagra jaką rolę, bo jest bardziej takim emblematem i egzemplum jakichś postaw. Tak, często, tak, bo to właściwie nie są postacie dramatu, tak, tylko to jest, to są właściwie lektorzy własnej postaci. To jest ten rys brechtowski w teatrze postdramatycznym. Monologi wypowiadane wprost do publiczności. Czyli postać jako nosiciele idei. Tak, często jako protest, komentarz, manifest. i zachęcający nas do oceny rzeczywistości w takim lub innym aspekcie. Już nie śledzimy losów bohaterów, nie przyglądamy się ich przemianom i też nie przyglądamy się temu, jak wpływają na siebie nawzajem i przyznam szczerze, że tego najbardziej żałuję, jeżeli to znika z teatru, znika ze sceny. Znaczy, a możemy powiedzieć, że mamy dzisiaj do czynienia z czymś, co można nazwać teatrem zdradzonego przymierza. Oczywiście trochę w innym znaczeniu niż nadawała temu przed laty Małgorzata Dziewulska, kiedy pisała swoją książkę pod tym tytułem, ale dzisiaj mamy takie zdradzone przymierze pomiędzy reżyserem a autorem i pomiędzy teatrem a publicznością i tą tradycją kulturową, z której ona wyrasta. Czy dla mnie to jest przede wszystkim takie zerwanie często właśnie z tak czysto dosłownie pojmowaną tradycją teatralną. Mieliśmy naprawdę wielkich reżyserów, co nie tylko lata 70., nie tylko Jarocki, Grzegorzewski, Lupa, to już są lata oczywiście nieco późniejsze, ale my nie mamy tak naprawdę, nie wytworzyły się przynajmniej przez ostatnie dziesięciolecia w polskim teatrze i w ogóle w życiu teatralnym, nie wytworzył się też taki paradygmat, żeby kontynuować pewne szkoły podejścia do reżyserii teatralnej. Ja nie widzę za bardzo następców dla Grzegorzewskiego, który już 12 lat mija niestety od jego śmierci. I od tego momentu jakby następuje pewnego, jakaś taka wyrwa. Znaczy ja nie widzę, teatr plastyczny niby tak na jakichś obrzeżach się pojawia, ale nie ma jakiegoś takiego przetwarzania myśli. To jest dla mnie to zrozumiałe przymierze w tym sensie. Ale może są ci reżyserzy, tylko hierarchia wartości jest zupełnie inna i oni, ich przedstawienia nie są tak eksponowane tak, jak na to by zasługiwały. Tak. Myślę, że to jest celne spostrzeżenie, że niekiedy nawiązują się przymierza z poszczególnymi artystami, za którymi jeździmy, którym pozostajemy wierni, a oni nam w takiej ważnej rozmowie, ale to są pojedyncze wyspy na oceanie. No miejmy nadzieję, że tych wysp będzie coraz więcej, tak jak chociażby Paweł Passini, którego wypowiedź my słuchaliśmy i że no, te wyspy się utworzą w końcu jakoś w archipelag. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli dzisiaj Jacek Kopciński, redaktor naczelny miesięcznika Teatr. Dobranoc, dziękuję. Oraz Przemysław Skrzydelski, krytyk teatralny tygodnika W sieci. Dobranoc, dziękuję bardzo. Ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Słyszymy się za tydzień, to będzie święto 3 maja. Pozdrawiam serdecznie, dobranoc, do usłyszenia.